Radio 1. 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 3 basisscholen in Rotterdam blijven komende dag dicht omdat op het plein van de scholen een gewelddadige demonstratie is aangekondigd. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Rijnmond. Volgens de politie is de oproep tot de demonstratie gemeld via Misdaad Anoniem. Uit welke hoek de dreiging komt is niet duidelijk en ook de aanleiding is onbekend. De politie laat weten dat er extra toezicht zal zijn in de omgeving van de scholen. Het is nog niet bekend of de Rotterdamse basisscholen later deze week wel weer open gaan. Op verschillende plekken in Nederland is afgelopen avond feest gevierd na de overwinningen van het Nederlands elftal en Turkije op het EK voetbal. Onder meer in Enschede en Apeldoorn werd vuurwerk afgestoken en gingen oranje supporters massaal de straat op. En in onder meer Amsterdam en Tilburg zwaaiden mensen met Turkse vlaggen en werd er gefeest in toeterende auto's. Nederland won afgelopen avond met 3-0 van Roemenië. Turkije versloeg Oostenrijk met 2-1. Oranje en Turkije staan zaterdag tegenover elkaar in de kwartfinale van het EK. Sigrid Kaag is zeer verontrust over de evacuatieoproep van het Israëlische leger voor de stad Khan Yunis. Dat zei ze bij de VN-veiligheidsraad. Kaag is VN-coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Ze benadrukte onder meer dat er een wapenstilstand moet komen en dat er ongehinderde toegang moet komen voor hulpverlening in Gaza. Het smelten van gletsjers in Alaska gaat steeds sneller, blijkt uit internationaal onderzoek. Zo zou het Juneau-ijsveld, waar meer dan 1000 gletsjers zijn, ruim 4,5 keer sneller krimpen dan in de jaren 80. Volgens de hoofdonderzoeker van de Universiteit van Newcastle komt dat omdat winters door klimaatverandering steeds korter zijn en de zomers langer. Alaska is de plek waar het meeste ijs ter wereld verdwijnt, zeggen de onderzoekers. Het weer vannacht bewolkt met hier en daar regen. Het koelt af naar een graad of 12. Ook in de ochtend nog regen, 's middags vaker droog en 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben veel moediger als schrijver dan als zoon. Tussen de overdracht van generatie op generatie zit zoveel zwijgen, ongemak en aannames. App je ouders je grootste geheim. Het leven van je ouders kan namelijk een gebruiksaanwijzing zijn voor je eigen leven. Godver, ik ben 40 en ik ben echt nog nooit zo gelukkig geweest. Dit is de hartslag van Maurits de Bruin, schrijver, journalist, beeldend kunstenaar. Hij schreef Man maakt stuk, een genadeloze ontleding van de man in al zijn hoedanigheden. Daarover vertelde hij al eerder hier op Radio 1. Maar ik wil hem vooral spreken over de podcast die hij samen met Randy Vermeulen heeft gemaakt. En niemand bleef onaangeraakt. En daarin horen we een liefdesverhaal dat zich afspeelt tijdens de AIDS-crisis van de jaren 90. En onderzoeken ze het stigma en de vooroordelen die in die periode zijn ontstaan. Misha. Op het ritme van je leven. Ja, Maurits, fijn dat je er bent. Wat me opvalt, de uitspraken die ik je liet voorlezen, veel gaan over je ouders. Valt mij ook op. Ja. Ja. Ben je sowieso iemand die graag over zijn ouders spreekt? Of? Oh, absoluut. Ja, ik ben wel altijd bezig ook met dat idee van in hoeverre je beïnvloed bent door je ouders. Wat van wie komt en waar je zelf ook mee verder moet in je leven. En hoe je daar nog bij je ouders, zolang je ze nog om je heen hebt, een beetje kunt zoeken naar tools om je daarbij te helpen. Ja, ik ben absoluut iemand ook die vaak refereert aan zijn ouders. Ja. Zeker. Dat doe ik in mijn werk, maar ook daarbuiten. Ja, ik vond dat heel mooi ook. Die ene laatste van het leven van je ouders kan een gebruiksaanwijzing zijn voor je eigen leven. Dat klinkt eigenlijk heel logisch, want je lijkt op je ouders. Je ouders, ja, maken hetzelfde mee. Hebben hetzelfde meegemaakt. Waar jij dan ook weer iets aan kunt hebben. Kun je zo een voorbeeld geven van iets wat jouw ouders hebben meegemaakt, waardoor jij zelf ook nu weet hoe je daarmee om moet gaan? Ja, heel concreet. Daar is die opmerking ook wel deels op geënt. Is dat voor mij verankerd in een trauma dat in mijn familie doorleeft. Mijn moeder heeft als enige lid van haar gezin de Holocaust overleefd. Dat heeft zijn effect gehad ook op haar latere leven en op mijn opvoeding. Het heeft voor veel angsten gezorgd bij haar en ook bij mij. Dus het heeft mij ook heel erg geholpen om daarin dat contact met haar te zoeken. Niet constant. Er waren ook wel momenten binnen dat proces waarin ik dat aanging, die ik alleen moest doen, waarin ik mijn eigen ruimte moest creëren daarvoor. Maar ik realiseerde me ook dat ik dat niet allemaal alleen en losgezongen van haar wilde of kon doen. En dat het ook niet slim was, aangezien zij die ervaring met me deelde. Ja, want in 2020 hè, verscheen je boek Ook Mijn Holocaust, waarin je gesprekken hebt gevoerd met je moeder over de oorlog en over haar geschiedenis. En wat merkte je, wat werkte goed in die gesprekken? En wat werkte minder goed qua aanpak? Grappig genoeg werkte het interview zelf heel goed. Het feit dat ik dat deed. Gewone gesprekken aan een keukentafel, sowieso bij ons gezin, verliepen die altijd heel rommelig. En dan zit er gewoon veel ruis tussen. Komt mijn moeder ook niet zo vaak aan het woord. Zij hoort ook slecht. Ik begon echt gewoon met een telefoon tussen ons in te leggen die het gesprek opnam. En ik had een aantal vragen voorbereid die voor mezelf natuurlijk ook dwingend waren. En mijn moeder kon ook niet weg. Dat probeerde ze wel af en toe. En dat merkte ik toen ook voor het eerst heel duidelijk. Dat ze soms over dingen heen praten of wegkeek of nog even koffie ging zetten. Terwijl ze misschien geen koffie wilde, maar even niet door wilde praten. En nou ja, nogmaals, ik was ook dus zelf gedwongen om doortastender te zijn. En dat heeft echt geholpen. Dus het klinkt heel gek, je moeder interviewen. Maar het heeft wel voor een doorbraak gezorgd. En dat heb ik ook bij mijn vader gedaan. En hij is natuurlijk ook weer een getuige van mijn moeder. En van mij, van ons leven tot nog toe. Ja, dat was echt een verrijking. Dat ik dacht, ja, ik ben schrijver, daarom heb ik dat gedaan. Maar ik kan het iedereen eigenlijk aanraden. Ja, ik vind het mooi dat je zegt dat doortastende. Want in een gewoon gesprek zou je misschien eerder genoegen nemen met een antwoord. Is dat wat je bedoelt? En als er dan zo'n opname telefoon bij ligt, dan denk je, nee, ik ga doorvragen. Precies. Ook dit is mijn kans. Nu zijn we er. Nu hebben we het ook. Begon dan een van die gesprekken ging echt over de tijd waarin mijn moeder ondergedoken was. Zij was heel jong. Dus wat zij daarvan weet, komt weer van haar pleegouders. Die uiteindelijk ook mijn opa en oma werden. Maar soms dan haalde ze iets door elkaar wat ze van haar moeder had gehoord, of van haar vader, of toch van de buurman. En dan klopte het eigenlijk helemaal niet bij elkaar. En dan probeerde ik ook te gaan naar haar gevoel over die tijd. En dan merkte ik ook dat ze toch dan op iemand anders anekdote leunde en niet op haar eigen ervaring. En dat viel veel meer op, omdat ik met een andere lens keek en luisterde. Dus het is best moeilijk eigenlijk om gewoon de feiten boven water te krijgen. Van wat is er nu echt gebeurd? Ja, niet alleen feiten, want ik denk dat die blijven wel in een soort moeras verstopt zitten, hoor. Dat doet een oorlog natuurlijk ook. Heel veel informatie gaat verloren. En dat kan ook niet anders. Er is heel veel van mijn moeder, om heel simpel te zeggen, de dag waarop ze geboren is, dat weten we niet. Op welke datum. Er is heel veel verhuld. En haar ouders kunnen het niet vertellen. Dus dat blijft. Maar als ik concreter wilde naar, maar hoe was dit dan voor jou? En wanneer begon dan dit besef? En hoe oud was je toen je hoorde dat je ouders niet jouw ouders waren? Dat berust natuurlijk wel ook op feitelijkheden. Maar het ging eigenlijk vooral over, het ging misschien ook een beetje over een soort vorm van eigenaarschap die ik van haar zocht. Over haar verhaal. Het waren altijd flarden die zij aan mij vertelde als zij het kwijt kon. En ik denk dat dat ook gold voor haar vriendschappen of haar relatie met mijn vader. Ze deelde dus wel, want dat zwijgen wordt vaak, het is vaak zwijgen wat er gebeurt met oorlogsslachtoffers ten opzichte van hun kinderen, ook vanuit een soort drang om kinderen te beschermen. Dat deed mijn moeder niet, dus ze deelde wel, maar vrij rigide. Dat begon dan ineens. En dan dacht ik, oh, nu moet ik luisteren. En dan was het dus een vage flirt waar ik niet heel veel mee kon en die ik ook niet zo goed in een tijdslijn kon passen. En nu had ik dus een aantal keer de mogelijkheid genomen, gecreëerd ook, om dat wel allemaal helder te krijgen. En ook op mijn initiatief. En dat creëert natuurlijk ook al een heel andere dynamiek. En dat eigenaarschap, bedoel je dan daarmee dat iemand dan geneigd is om te vertellen over van nou, alsof het over iemand anders gaat? En dan het besef van, oh nee, maar dit is mijn verhaal. Dit gaat over mij. Dit heb ik meegemaakt. Waardoor ook weer meer pijn aan het licht komt. Ja. Kan ik me voorstellen. Tuurlijk, het is ook een heel gevoelig gesprek. Maar ik denk dat soms de angst om een ander te kwetsen kan ook heel erg. Ik noem in dat citaat van wat er tussen generaties in kan staan. Ik denk dat de angst om een ander te kwetsen daar ook bij hoort. Dus van de ouder naar het kind toe. Hè, van als ik jou dit allemaal vertel, dan maak ik het te zwaar. En ga jij je met terugwerkende kracht zorgen maken over mij? Of wat je er allemaal wel niet van hebt geërfd? En natuurlijk vanuit het kind naar de ouder. Van als ik hiernaar vraag, dan druk ik op een zere plek. En ik wil mijn moeder geen pijn doen. Terwijl het is natuurlijk ook een hele belangrijke vorm van aandacht als je vraagt naar zo'n verhaal. Niet veel mensen vragen daarnaar. En dan denk ik eigenlijk ook, als je kind dat al niet doet, wie dan wel of niet kan doen ook. Want mijn moeder wist dat ik dat niet verkeerd bedoelde. Dat natuurlijk vanuit liefde kwam. Ja. En wat deed het dan met jou, dat verhaal horen van je moeder? Ja, ik zag het voor het eerst, kon ik het nog beter dus ook koppelen aan mijn eigen ervaring. En ik zag ook voor het eerst heel heldere parallellen die ik niet echt had verwacht. Maar misschien is het wel goed voor de luisteraar om in het kort het verhaal van je moeder te vertellen. Ja. Ja, zij is in 43 in Amsterdam geboren in de Lepelstraat, wat toen de Joodse buurt was. Nu de Plantagebuurt, de Waterlooppleinbuurt heet. We weten dus niet precies wanneer mijn moeder is geboren, maar in het voorjaar van 1943, kort voordat de razzia plaats had in die straat. Waarbij dus iedereen die Joods was in die Lepelstraat werd opgepakt. En dat was 90% van de inwoners van die straat. En mijn grootouders, die hadden 3 dochters, waarvan mijn moeder dus de jongste was, net geboren. En zij hebben dus mijn moeder, daar hadden ze al een plan voor. Van mocht er iets misgaan, het was inmiddels 1943, dus dat was al een tijd gaande, mocht er iets misgaan. Ze hebben aan de buren gevraagd, de niet-Joodse buren, of ze mijn moeder van onderdak wilden voorzien. En dat hebben die buren toegezegd en in eerste instantie ook gedaan, toen dat moment zich aandiende, toen die razzia zich aandiende, maar zich niet aan hun woord gehouden en mijn moeder doorgegeven aan een plek waar meer oorlogswezen terechtkwamen, via de onderduik in Amsterdam toen nog. En toen is mijn moeder via die ondergrondse netwerken uiteindelijk in Delft via de trein terechtgekomen. En daar hebben mijn uiteindelijke echte grootouders, laat maar zeggen, de grootouders die ik gekend heb, haar opgehaald. En haar dus de laatste 2 jaar van de oorlog verstopt in huis. En op dat moment zijn dus mijn biologische grootouders en hun 2 andere dochters gedeporteerd naar Sobibor uiteindelijk. En dat was een vernietigingskamp. Daar bleef niemand in leven. En zij dus ook niet. En dat verhaal heb je dus helemaal dan van je moeder gehoord in die gesprekken. En wat deed het dan met jou? Nou, de feitelijke dingen wist ik wel. Maar veel aspecten ervan, zoals wat voor mij ook wel nieuw was, was vooral verhalen over de tijd na de oorlog. En hoe het was om opgevoed te worden door ouders die niet je biologische ouders zijn. Mijn moeder heeft altijd het gevoel gehad dat ze in het krijt stond bij haar ouders. En dat ze haar best moest doen, dat ze het goed moest doen. Dat ze hen heel erg dankbaar moest zijn. En vanuit dat perspectief idee gehandeld. En grappig genoeg heb ik ook vaak vanuit dat idee gehandeld, terwijl mijn situatie wezenlijk anders was. Maar ik ben ook geparentificeerd. Dat is dat gegeven dat je een zorgrol op je neemt voor een van je ouders of voor beide ouders. Ik stond mijn moeder heel vaak bij, want mijn moeder kon niet alleen zijn een hele lange tijd. Het kan ze nog steeds niet goed, maar het gaat nu wel beter. Dus ik was haar chaperone eigenlijk op heel veel momenten. En ja, ik voelde dus ook heel erg verantwoordelijk voor mijn moeder. Dat maakte ook dat ik mezelf kleiner maakte en dat ik op mijn tenen liep en dat ik om haar gevoelens heen danste en dat ik vooral niet wilde dat ze angstig zou zijn. En ja, bijvoorbeeld het meest basale voorbeeld ervan is, mijn moeder durfde ook niet een openbare plek toilet op slot te doen. Dus dan stond ik voor de deur en dan zei ik tegen de andere vrouwen op het dames toilet van nee, deze is bezet. Dat is iets heel kleins, maar dat was natuurlijk een onderdeel van een patroon dat dagelijks aanwezig was. Dus je snapte meer dingen van jezelf? Ja, moet ik het zo zien? Zeker. En dus de manier waarop de angsten zich openbaarden. Mijn moeder is eigenlijk nooit zo bewust angstig geweest als tiener en ook niet als twintiger. En dat is pas rond haar 30ste is dat trauma op die manier aanwezig geworden. Die diende zich aan door paniekaanvallen. En rond diezelfde leeftijd kreeg ik ook last van paniekaanvallen. En pas toen ik tijdens een van die interviews vanwege het schrijven van mijn boek haar vroeg naar het verloop van die eerste paniekaanval, zag ik echt heel duidelijk hoe erg ook die aanval leek op de aanval van mijn moeder. En dat haar dus 40 jaar tussen had gezeten. Precies gewoon ons leeftijdsverschil. En jullie hadden zelf eerder nog niet die link gelegd? Ik had nog niet zo sterk de link tussen mijn angsten. Ik realiseerde me wel dat mijn angsten een echo waren van de angsten van mijn moeder. Dat het niet los van elkaar stond. Maar hier werd het wel heel... Het werd echt een compleet spiegelverhaal. En dat had ik niet zo sterk verwacht, nee. En hoe het helemaal begon, dit gesprek, van dat je dus dingen kunt leren van hoe je ouders daarmee omgaan. Want wat heb je dan kunnen leren van hoe jouw moeder met die angst omging? Ja, mijn moeder heeft altijd andere heel sterk deelgenoot gemaakt van haar angsten. Ook op dat moment zelf. Dus de eerste moment dat mijn moeder die paniekaanval kreeg, en dat was ook de ergste, en dat gold voor mij ook, heeft ze gewoon echt een wildvreemde aangesproken. Ze durfde ineens niks meer, was volledig verlamd. En wist gewoon echt niet meer hoe ze bij haar auto moest komen. Ze was gaan winkelen. En hoe ze thuis moest komen. Op een gegeven moment dacht ze, ik denk dat ik dan maar met de bus moet, want ik kan eigenlijk niks meer. En toen sprak ze dus een wildvreemde aan en toen legde ze dat ook uit. Van ik weet niet waarom, ik ben ineens heel angstig geworden en ik moet naar huis. En mijn angst had in eerste instantie tot resultaat dat ik die angst ook wilde verhullen voor anderen. Dat ik niet wilde dat mijn omgeving zou weten dat ik op dat moment zo bang was. Want je schaamde je ervoor. Ja. Ja. En dat heb ik ook wel leren doorbreken door mijn moeder. En ik bedoel, ik had dat gedrag altijd gezien. Wel gesignaleerd dat mijn moeder inderdaad andere deelgenoot maakte van die angst. Want dat deed ze ook met mij. En dat was ook niet altijd makkelijk. Maar dat daar ook een sleutel kon zitten had ik niet zo... Voor mij had ik nooit zo sterk gezien, herkend. Ja, ik vind dat mooi, want we hebben het vaak over... inderdaad, qua ouder en kind, dat je het goede voorbeeld geeft. Maar dat geldt dus ook voor de momenten dat je het moeilijk hebt. Dat je dan ook het goede voorbeeld geeft van kijk, zo ga ik hiermee om. Ja, en dat bij je ouders uitpluizen kan natuurlijk ook betekenen dat jij je realiseert, zo wil ik het absoluut niet doen. Ja, dat kan ook. Dus het kan ook een soort omgekeerde gebruiksaanwijzing zijn. Ik wil niet zeggen dat de mechanismen die je ouders hebben toegepast nou altijd werken voor jou of in het heden altijd succesvol zijn of bij je passen. Maar die bron komt vaak zo overeen dat ze in elk geval met hetzelfde probleem of problemen hebben geworsteld. Dus het hoeft niet alleen een soort gouden sleutel te zijn, hoor. En waar heb je dat dan bij? Dat je denkt van, dat ga ik dus helemaal anders doen? Ik zie dat niet werkt. Dat is een wat ingewikkelder vraag. Maar ik heb geen kinderen. Maar als ik kinderen zou hebben of zou krijgen, dan zou ik hen niet zo belasten met mijn onvermogen om alleen te zijn of om de deur van het toilet op slot te doen. Dat heeft wel zwaar op mij gedrukt. En ik vind dat mijn ouders daar... want dat geldt ook voor mijn vader. Daar zijn ze allebei bij geweest. Ik heb ook veel dingen gedaan die mijn vader niet deed daarin. Ik neem ze dat niet kwalijk, maar ik vind het wel kwalijk. Ik vind het geen gezonde manier van opvoeden. Dus dat zou ik absoluut niet zo doen. Ja, dat is een goed onderscheid wat je daar maakt. Ik neem het ze niet kwalijk, maar ik vind het wel kwalijk. Ja. Het is altijd moeilijk, hè, om iets over je ouders te zeggen. Zonder dat je... Absoluut. Ja, het is makkelijker om te zeggen, oh, luister naar je ouders en, ja, en interview ze. En over hun grootste geheimen en hun diepste pijn, want daar kun je van leren. Dat is leuker om te zeggen. Ja, dat klinkt heel leuk. Ja. Heel sympathiek. Maar natuurlijk hoort er ook. En besef van sommige dingen kwam ook dus pas tijdens het schrijven van het boek. Vooral bijvoorbeeld dus die rol van mijn vader. Dat ik dat verhaal zo aan het uitschrijven was en dacht, hé, maar waar is die vader? Terwijl dat is mijn vader. Maar die was er wel, hoor. Maar ook heel vaak niet. En dat heeft natuurlijk ook die dynamiek versterkt, dat mijn moeder en ik zo op elkaar aangewezen waren, of mijn moeder zo op mij aangewezen was. Dus ik heb hem eigenlijk pas later, dacht ik, hé, maar die hoort natuurlijk ook bij deze dynamiek. Leuk inderdaad, dat we hadden het over eigenaarschap. Dat je dat dan ook bij je eigen verhaal ook zo had. Van waar is die vader? Oh, ja, dat is mijn vader. Ja, maar ook dat ik weet niet, ja, ik was rond de 30, na begin 30. Nee, ik was al begin midden 30 toen ik met dit boek begon, met ook mijn Holocaust. En dat was ook het eerste moment waarop ik, denk ik, pas met die blik naar mijn jeugd kon kijken. Eerder wilde ik, ook als andere mensen wel eens in twijfel trokken hoe mijn ouders dingen hadden aangepakt. Of van, oh, dat was dan wel moeilijk. Of, oh, waarom deed je moeder dat dan zo? Of dan werd ik heel defensief. En ik kon echt niks kwaads over hun horen. En dat wil dus ook zeggen eigenlijk niet echt dat ik een realistische blik, denk ik, had op die jeugd. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Maurits de Bruin en dit zijn enkele reacties op social media. Man maakt stuk van Maurits de Bruin is een slimme roman over identiteitspolitiek die het voorspelbare vermijdt. Misschien is de Bruins roman met een drikkek te vergelijken. What you see is what you get. En wat je krijgt is heerlijk onbescheiden, eigenwijs en gaat ergens over. Chapeau, heel bijzonder en ontroerend. Gadverdamme, je lijkt op Jezus met nagellak. Ik kan hier nog steeds niet naar luisteren. Zoveel verdriet en zoveel verloren mensen. Opgroeien zonder voorbeeld komt door dit trauma en een maatschappij die ons uitkotste. Leuk voor je imago om te stralen in je links-communistische subcultuurtje en om aan te geven hoe ontzettend jij het deugt. De mensen die duizenden kilometers verderop wonen interesseren je namelijk toch geen zak. Sterker nog, die gooien je als queer show van het dak af. Super benieuwd en nog steeds zo belangrijk. Dit zijn verhalen die ertoe doen. Hashtag Maurits de Bruin. Ja, tot zover enkele reacties. Er zitten best een paar pittige tussen. Ja, nogal gemengde reacties heb je gemengde verzameld. Reacties. Ja. Vind je van jezelf dat je enorm deugt? Nee, vind ik eigenlijk niet. Ik vind het wel grappig. Het is überhaupt grappig iets om tegen iemand te gebruiken, vind ik. Want als kritiek, want jij deugt echt. Ja. Ja, dat is een beetje een omgekeerde wereld, hè? Ja. Want ik hoop dat meer mensen willen deugen en daar hun best voor doen. Ik denk dat dat gaat over een beetje activistische inslag. Maar om nou te zeggen dat dat altijd op deugen neerkomt, of dat ik een enorme bruggenbouwer ben, dat hoor je ook wel aan die reacties ten dele. Dat is gewoon niet zo. Dus in de ogen van heel veel mensen deug ik juist helemaal niet. En daar deins ik ook niet voor terug. Dus in die zin vind ik dat label niet echt bij me passen. Mm. Ja, want hoe verklaar je dat? Dat mensen daar boos om kunnen worden? Ik verbind deugen dan heel erg aan woke. Ja, het is dat, volgens mij is die reactie vaak een soort anti-establishment of zo. Dus dat, ja, woke. En woke gaat wat mij betreft over een politiek bewustzijn. Het gaat niet over dat ik mezelf erop wil laten voorstaan dat ik het beter doe of beter weet dan anderen. Maar ik begrijp wel dat wat ik doe zo geïnterpreteerd kan worden. Zo wordt activisme soms geïnterpreteerd. En dat is, en ik heb het ook wel eens over veganisme gehoord. Ik ben overigens geen veganist. Maar als je met een groep mensen aan tafel zit en dat zijn mensen die elkaar niet zo goed kennen en het menu wordt doorgesproken en één iemand zegt, oh, maar ik ben veganist, dan schijnen de vleeseters of de vegetariërs dus ook zich bezwaar te voelen op zo'n moment. En te denken, oh, dan keur jij dus blijkbaar waarschijnlijk af dat ik nu een hamburger eet. En dat ik er gisteren één had en dat ik er morgen weer één ga eten. Terwijl dat is niet per se wat die veganist aan het doen is. Die zegt alleen, ik eet zo. Dus dat mechanisme schijnt al vrij snel te ontstaan. En ja, ik spreek me heel veel uit over het onrecht dat ik zie. En ik denk ook eigenlijk altijd maar als mensen dan met deugd mens komen, als dat dan uiteindelijk is. Als dat het ergste is, nou, wat ze kunnen bedenken. I'll take it. Mm-hmm. Yeah. Een activist die zegt natuurlijk ook eigenlijk van joh, ik weet hoe dit echt zit. Mm. Dat ligt er natuurlijk ook vaak onder. Hè? Van ik weet hoe dit echt zit. En ik heb ook de wens om jou dat te gaan vertellen. Ja. Dat is ook wat activisme is. Ja, klopt. Dat is ook waar. Dus in die zin pretendeer ik het dan ook beter te weten. En ik denk ook als het hier om gaat, dan denk ik dat veel van die reacties dan gaan over hoe ik me uitspreek over Israël en Palestina. En ik denk ook dat ik dat beter weet dan heel veel mensen. Ja, ik ben daar veel geweest. Ik heb veel met mensenrechtenorganisaties en vredesorganisaties daar gewerkt. Ik heb er heel veel over geschreven. Het is deels een geleefde ervaring als Joodse Nederlander. Ik weet hoe genocide kan aanrichten in een familie. Dus ik denk absoluut dat ik dat beter weet dan de gemiddelde twitteraar. Heb je wel eens het gevoel van, joh, misschien moet ik ermee stoppen met me zo stevig uitspreken? Heeft het zin? Heeft het altijd zin? Ik weet niet of het zin heeft. En ik denk absoluut wel eens moet ik er niet mee stoppen. En dat doe ik dan ook. Of althans, ik maak er geen dagelijkse plicht van. Dat zou ik ook niet kunnen. Mijn woorden beginnen ook op te raken als het gaat om de genocide die sinds 7 oktober plaatsvindt. Op een gegeven moment heb ik alles wel geschreven en geuit. En daarnaast heb ik ook niet, ik ben ook niet de enige die dit doet. Maar ik probeer wel vaak een correctie te vormen op hoe de zaken in de media worden voorgesteld. Want ik vind niet dat dat altijd een juiste voorstelling van zaken is. En daarnaast krijg ik van veel Joodse Nederlanders ook de reactie dat ze heel blij zijn met de manier waarop ik me uitspreek. En dat ik ook daarbij die identiteit claim. En bestendig. Omdat zij vanwege hun familie of gemeenschap of werk niet die uitspraken, die uitspraken kunnen permitteren, terwijl ze er wel achter staan. Dat geluid wat ik vertegenwoordig. En ik heb geen messiascomplex, maar dat sterkt me wel in het idee dat het belangrijk is dat ik me uitspreek. Het geluid van je jeugd. Dit zijn ze echt precies. Trouwens. Oh, echt? Ja, het is heel goed. Ja, het komt helemaal terug. En wat voor gevoel geeft dat? Ja, ja, wel mooi. Plechtig. Absoluut de zondagochtend. En het duurt ook best lang. Niet nu dit fragment, hè, maar gewoon in echt ja. Op die zondagochtend. Er wordt echt de tijd voor genomen om dat hele dorp te wekken en ervoor te zorgen dat iedereen naar de kerk komt. Het roept eigenlijk wel een positief gevoel bij me op dat er tijd is. Dat is ook wat de kerk eigenlijk voor mij wel symboliseert. Tijd. En een ruimte voor bezinning. En natuurlijk is er een preek, maar het is ook vooral de opdracht aan de kerkgangers, althans zo zie ik het, om even tot jezelf te komen. Want je ging als kind veel naar de kerk, iedere zondag? Ja, soms zelfs 2 keer. Dan kwam de zondagavond er ook nog bij. En dan woensdagmiddag catechisatie. Dus dat is bijbelstudie. En want ja, dat hele Joodse verhaal wat we net vertelden van mijn moeder en haar afkomst, dat hield dus op of had een onderbreking op, omdat de mensen die haar in huis haalden, dus waar ze ondergedoken is geweest en die haar ook later hebben opgevoed en grootgebracht, waren gereformeerd. En mijn vader ook. Dus wij ook. En en 's avonds na het eten Bijbel lezen met z'n allen. Het hoorde er allemaal bij. En nu dan? Ben je nu nog gelovig? Nee. Mijn ouders hebben dat ook. Tot ons 14e, 15e moesten we echt mee naar de kerk. En toen lieten ze dat los en zeiden ze, oké, vanaf nu is dat jullie eigen beslissing. Wilden jullie dat meegeven? Het geloof is belangrijk voor ons. En als het niet aanslaat, slaat het niet aan. En elementen ervan zijn zeker aangeslagen bij mij. Ja, maar welke bijvoorbeeld? Nou, ik denk echt dat mijn schrijverschap voor een groot gedeelte daar vandaan komt. Het is wat ik net al zei, die woensdagmiddag categorisatie bijbelstudie. Dat was ja eigenlijk gewoon wat ik nu ook met mijn leesgroepje doe, de clubje. Dat was bijbelverhalen uitdichten iedere week. En daar dan met een groep kinderen over praten. Maar ook echt van, wat vind je van dit verhaal? En natuurlijk ging dat dan niet om dat verhaal te beoordelen op de literaire waarde ervan. Maar wel over, wat doet dit verhaal met je? Wat denk je dat het betekent? Wat denk je dat het zegt over ons, onze wereld, ons leven? Kun je het ook toepassen op je eigen leven? Daarin leerde ik ook echt nadenken en filosoferen. En ik vind dat interessant hoe het geloof, en vooral het gereformeerde geloof. Ja, ik woon inmiddels in Amsterdam. Ik kom uit een klein dorpje in het Westland. En als ik hier vertel, hè, in een Amsterdamse omgeving, dat ik gereformeerd ben opgevoed, als er sprake komt, wordt er heel vaak vrij heftig gereageerd. En mensen schrikken daar ook van. En verwachten dat het niet bij mij. En ben ik ook nog eens gay. Dus dat zal dan wel heel moeilijk zijn geweest. En oh god, was je jeugd dan niet heel erg beknellend. En zo heb ik dat eigenlijk niet ervaren. Juist wel verrijkend, dat geloof. Want er werd wel echt iets gedaan met die spirituele vraag die iedereen natuurlijk heeft. Althans, dat denk ik. Dat we uiteindelijk wel allemaal spirituele wezens zijn en iets met die vragen moeten. En absoluut werden er antwoorden aangereikt in de kerk, maar die heb ik nooit als dwingend ervaren. Van, dit zijn de antwoorden van God, dit is het woord van God. En als je het niet zo ziet, dan hoor je er niet bij of dan heb je het fout. Dus je voelde wel dat je helemaal jezelf kon zijn? Ja, in die zin, absoluut. Ja, dat nou, tijdens die bijbelstudie, zeker op woensdagmiddag, werd dat eigenlijk heel erg aangewakkerd, heel erg gestimuleerd. Van, vind er zelf iets van. Hè? Daniel en de Leeuwenkuil, oh, nou, wat denk je dat het betekent? En wat vind jij ervan? En dan werd er niet gezegd, als jij dan zei van, nou, ik denk dat het gaat over het gevaar dat een leeuw kan vormen voor je, werd er niet gezegd, dit is fout, dat klopt niet. God bedoelt het als metafoor. Weet je wel, dat heeft echt iets opgeleverd. En ook hè, de preek alleen al. Ik luisterde gewoon eigenlijk iedere week naar een soort spoken word act. Maar je had gewoon een hele goede kerk dus. Ja, misschien. Ja, ik kan het niet vergelijken natuurlijk. Nee. Maar zo klinkt het wel. En ook een homoseksuele dominee. Dus in die zin had ik het echt getroffen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je zei Jeff Buckley moet het zijn met Morning Theft. Waarom die muziek? Ja, ik draaide dat veel toen ik net naar Amsterdam was verhuisd. Op mijn 18e. En vrij wel echt zo mijn plek moest vinden in een stad. En nog niet veel vrienden had en nog niet echt een thuis. En het doet me ook altijd denken aan mijn oudste broer. Ja, die representeert ook een nogal tragisch verhaal. Die is vermist geraakt in 1999, toen hij 21 was en toen ik 15 was. En is nog altijd vermist. En ook die stem van Jeff Buckley, ja, ze hadden ook iets gemeen. En ook wel in tragiek. Mijn broer zeelde ook wel wat tragiek met zich mee. Ja, ik moet altijd aan Maarten, zo heet mijn broer, denken. Time takes care of the wound, so I can believe. You had so much to give, you thought I couldn't see. Gifts for boot heels to crush, promises deceived. I had to send it away to bring us back again. Your eyes and body bright in silent waters deep. Your precious daughter in the other room asleep. A kiss goodnight from every stranger that I meet. I had to send it away to bring us back again. Morning theft, unpretended left, ungrateful. Morningfest, Jeff Buckley. Je luistert naar Misha. Mijn gast is Maurits de Bruin. Dit was jouw wankelplaat. Deed je denken aan je beginjaren in Amsterdam. Nieuwe stad. Nieuwe fase. En het deed je ook denken aan je oudere broer Maarten... Die vermist is geraakt toen je 15 was. We hadden het eerder over omgaan met trauma. Je verhaal eigenlijk op orde krijgen. Eigenaar worden van dat verhaal. Is dat gelukt? Bij dat verhaal? Mijn debuut heet Broer en ging daar ook over. Het was fictie, maar ik heb daarin wel veel van mijn gevoel over die vermissing op papier kunnen zetten. Ik realiseerde me nog niet zo lang geleden dat het voor mezelf in elk geval wel aan herziening toe is. Ik ben, dat is 12 jaar geleden, denk ik inmiddels. Ik ben wel weer ergens anders. Maar dat was wel een manier om ermee te verbinden. Want dat was heel ingewikkeld, omdat het allereerst een vermissing is. Dat maakt dat rouwen, wat al niet heel makkelijk is, heel complex. Want we hebben heel lang als gezin ook gewacht op zijn terugkeer. Hij is vermist geraakt in India, voor alle duidelijkheid. En hij... Nou, mijn broer had bijvoorbeeld ook geen... Het was 1999, hij had... Er waren mobiele telefoons, maar mijn broer had geen mobiele telefoon bij zich. Die belde af en toe als hij daar een mogelijkheid toe zag. En hij schreef brieven. En op een gegeven moment stopte dat. Maar dat was dus niet een acuut moment waarop wij allemaal in paniek waren. En dachten, hé, er is iets helemaal fout. Dus dat was een besef dat langzaam indaalde. En toen is mijn vader daar naartoe gegaan. Een hele tijd. Om daar te zoeken. Met een goede vriend van hem. En... toen is mijn vader dus teruggekomen zonder spoor. Zonder eigenlijk meer dan wat we al wisten. En dat is zo'n vertraagd, raar proces geweest. Wat vooral ook in mijn ogen dan het emotionele zwaartepunt daarvan lag. Voor mij bij mijn ouders. Bij hun pijn die ik elke dag om me heen zag. Want ik woonde nog thuis. Dat maakte ook dat ik eigenlijk helemaal niet bij mijn eigen gevoel daarover kon. Of wat onze band dan was geweest. En wat dat symboliseerde. En wie hij voor mij was. Er was geen ruimte nog voor. Nee, een goede vriendin van mijn moeder hielp mij toen schilderen in mijn nieuwe huis in Amsterdam. Toen ik dus 18 was. Dus dat is 3 jaar nadat die vermissing zo indaalde, noem ik het dan maar even. En we reden toen terug naar mijn geboortedorp, want we gingen even schilderen, maar ik woonde daar dus nog niet. En toen zei ze, dat zal ik ook echt nooit vergeten. Toen zei ze, ze zat wel achter het stuur en ik zat naast haar, zaten samen in die auto. En toen zei ze, ik realiseer me eigenlijk nu pas dat niemand ooit heeft gevraagd hoe het met jou gaat. En zonder soort het heel zielig verhaal te willen maken. Ja, weet ik dat natuurlijk nog, dat ze dat zei, omdat dat wel klopte. Dat het wel waar was. Die ruimte was er niet echt. Of was er gewoon niet. En dus die moest ik zelf bevechten. Of voor mezelf gewoon creëren. En... Maar had je het geweten? Als iemand het aan je had gevraagd, had je het antwoord geweten? Nee. Nee, absoluut niet. Ik heb dat nog steeds wel eens last van. Dat als er iets gebeurt... Zulke moeilijke vragen. Ja. Om te beantwoorden. Ja, en inmiddels weet ik dat ik dan gewoon ook moet zeggen, ik weet het niet. Want dat, ik ga dan ook niet een antwoord feinzen. Maar he, dat eerste citaat, van ik ben veel moediger als schrijver dan als zoon, dat ging niet over dit boek. Maar dat besef is toen wel geboren, dat ik me realiseerde dat ik... Ja, dat is waarin ik als schrijvende durf ik dingen aan te gaan. Kan ik ook dingen aangaan die ik daarbuiten niet zo goed kan aangaan. Het is eigenlijk gek dat de vraag die elkaar het meest stellen, van hoe gaat het met je, dat een van de moeilijkste vragen is om te beantwoorden. Ja. Moeten we daar niet gewoon mee stoppen met die vraag? Ja. Toch? Het is zo confronterend ook. Het is ook de eerste vraag die je heel vervelend vindt op het moment dat je slecht in je vel zit. Dan is dat de vervelendste vraag om te krijgen. Klopt. En ik ken ook iemand die het niet meer doet. Die mensen dus niet meer vraagt hoe het met ze gaat. En die vraagt altijd, wat heb je gedaan vandaag? Of waar kom je net vandaan? En het kan trouwens ook een lastige vraag zijn. Als iemand helemaal niks heeft uitgevreten de hele dag. Of op een hele rare plek is geweest. Maar het is wel, ik vind het wel mooi, want het is wel ook meteen verankerd in het nu. Toch? Van, ik ben wel nieuwsgierig naar jou. Ik wil je ook wel laten weten dat ik iets over... Ik wil wel iets van je weten. Maar misschien als je vertelt wat je vandaag hebt gedaan, kan ik eigenlijk al wel... Kunnen we verder op hoe dat dan voelde? Of ja. Kan ik daar al een conclusie uit trekken? Ja, ik vond dat wel leuk. Ik ben het zelf nog niet gaan doen, maar het is misschien wel een tip. Wat heb je gegeten? Ja. Wat heb je geluncht? Ja. Ja. Heel concreet, gewoon. Ja. We waren namelijk in mei met een groep vrienden, of een groep van Maurits en vrienden, op vakantie, omdat hij 40 jaar werd. En toen hadden we het erover van wie kent Maurits nou eigenlijk... het minst lang. En nou, er kwam uit dat ik zijn relatie, dat hij mij het minst lang kent. En wij hebben 8 jaar een relatie. Eigenlijk als andere vrienden kent hij minstens 15 jaar. En de meeste nog langer. En ja, dat vind ik al heel typisch voor Maurits. Dat hij gewoon veel vrienden heeft. En hij heeft ook veel liefde om te geven. Ik bewonder zijn... analytisch vermogen. Maar het is heel goed in situaties of problemen van verschillende kanten te bekijken. En ook waarom bepaalde mensen dingen doen. En dat geeft hem, ja, dat geeft hem hele goede blik op de situatie. En dat hij ook, ook wel vaker begrip kan hebben voor andere mensen hun acties. Jezus, wat lief. Ja, dat is je partner Don, hè? Mm. Ja, wel bijzonder inderdaad. Dat je mensen om je heen hebt die je al zo lang kent. Ja, echt ongelooflijk. Ik was dus 40 geworden. Ik ben 40 geworden. Ik ben nu 40. En nog nooit zo gelukkig geweest. Precies. En dat had daar ook wel mee te maken. Want ja, ik dacht ook op een gegeven moment, wat stom eigenlijk. Dat we vinden het heel normaal als mensen trouwen in Toscane. En dat we dan allemaal daar naartoe vliegen. En alles stopzetten omdat mensen... Ik zeg niet dat we daarmee moeten ophouden. Want het is ook heel mooi en belangrijk als mensen trouwen. Maar ik dacht, ik ga dat doen. Maar dan gewoon vanwege het simpele feit dat ik 40... Dat als aanleiding gebruik, ja. Dat ik 40 word. Ja. En dat was dus de allerleukste week uit mijn leven. Je ging naar Toscane ook echt? Nee, niet naar Toscane. Maar wel naar Ibiza. Oh. Ja, en... Het is geen vriendengroep. Dus het zijn een soort eilandjes van 2, 3, 4 in het uiterste geval. En waren dan in totaal met 15. Dus, en iedereen kende elkaar wel oppervlakkig. Weet je, op eerdere verjaardagen natuurlijk wel gezien. Of op een boekpresentatie. Maar er ontstonden ook nieuwe vriendschappen. Dus mijn vrienden leerden elkaar goed kennen. Voor zover dat dus nog niet het geval was. En dat ging extreem goed. Dus mensen vonden elkaar echt fantastisch. En dat kreeg ik dan de hele tijd te horen ook van hen. Van, oh, die is zo ontzettend leuk en slim en grappig. En dat wist ik helemaal niet. En wat heerlijk dat ik die nu leer kennen. En dan een halve dag later zei die persoon dat over diegene die dus net bij me was gekomen. Dus het was een soort één groot lovefest. Met jou als verbinder. Ja, zo zag ik het nog niet eens zozeer. Want ja, natuurlijk was het wel. Ik was wel de aanleiding dat iedereen er was. En ik vertrouw ook wel heel erg op. Ik geloof ook dat ik best een goed oog heb voor het uitkiezen van leuke vrienden. Dat is wel gebleken tot nog toe. Want iedereen heel lang bij me blijft. Ja, en ik bij hen. Ja. Ik wil het nog even hebben met je over de podcast. Hè. Een prachtige podcast. En niemand bleef onaangeraakt. Ik zei het al, een liefdesverhaal dat zich afspeelt tijdens de eetcrisis van de jaren 90. Die eerste aflevering is prachtig. Het is het verhaal van, moet ik het even goed zeggen, Jan en Martin. Ja. Het is prachtig en pijnlijk natuurlijk tegelijkertijd. Want het is een liefde die getekend is doordat een van de twee aids heeft. En je voelt gewoon als luisteraar van hoe bizar het was in die periode dat natuurlijk voor het eerst echt liefde werd geassocieerd met dood en gevaar. Ja. Ja. En jij onderzoekt dan samen met Randy Vermeulen de vooroordelen en de stigma's die in die periode zijn ontstaan. Had je van tevoren al een idee van dat is de erfenis van die periode? Ten dele wel, want ik ben altijd heel erg veel bezig geweest met deze geschiedenis. Ik ben zelf niet HIV-positief, maar ken wel en heb veel mensen gekend die HIV-positief zijn. En als homoseksuele man, ja, die opgroeide in de jaren 80. Dat is natuurlijk de begintijd van de AIDS-crisis. In Nederland diende zich dat wat later aan, meer aan het einde van de jaren 80, begin jaren 90. Dat betekent natuurlijk ook dat mijn ouders dat vanaf de zijlijn dan, maar wel heel duidelijk hebben meegekregen. En dat is ook een van de eerste dingen die ik terughoorde van mijn ouders toen ik uit de kast kwam. Dan doe je wel voorzichtig, want je weet toch dat je ziek kunt worden. En zo is eigenlijk mijn seksualiteit vanaf jongs af aan, eigenlijk vanaf een heel vroeg punt, altijd verweven geweest met dat virus. Dus ik keek veel films die erover gingen, en documentaires, las boeken. Dus ik wist vrij veel wel, maar die films, documentaires en boeken zijn heel vaak geënt op het Amerikaanse perspectief, het Amerikaanse verhaal, hè, waar de crisis zich ook eerder aandiende... en zich ook heviger wreekte. In New York vooral natuurlijk en in San Francisco. Heel veel jonge mannen ineens, gezonde jonge mannen, kortstondig ziek werden en kwamen te overlijden. In die begintijd was de gemiddelde levensverwachting 15 maanden. Dat is echt bizar, hè? Ja. Hoe snel dat ook dan is veranderd. Ja. Ja, voor heel veel mensen dus helaas niet snel genoeg. Toen, in de begintijd, er waren nog niet eens tests. Ook in Nederland is er gewoon een hele tijd geweest. Daar was ik verbaasd over, ja. Ja, waarin mensen niet getest konden worden. Was gewoon niet beschikbaar. Met COVID weten we op een gegeven moment kwamen er tests. Dat is gewoon heel snel. Dat gold niet voor HIV. Laat staan medicatie. Het was echt een doodvonnis wat je kreeg. De omgeving verkeerde dan ook in het duister. Van heb ik het ook. Ja. Zeker. En dat was dan op symptomen gericht. En daar word je natuurlijk ook heel angstig en paranoïde van. Ook die omgeving. Als er zoveel onbekend is over een ontzettend dodelijk virus. Ook dus in eerste instantie de manier waarop het wordt overgedragen. Dat iets met seks te maken had, werd op een gegeven moment dus ook duidelijk. Doordat het vooral, maar niet alleen, dat is wel belangrijk om te vermelden, homoseksuele mannen trof. Maar je vraag was of ik al iets wist van dat stigma. Hè, en wat dat had. Nou, wat ik wel altijd heb geweten is dat de homo-emancipatie in Nederland en in het Westen was net lekker op gang gekomen eigenlijk. In de jaren 70 en de jaren 80. Er waren ook homocafés en er waren homokoren en teams. En woensdagavond in de Roxy. Ja, precies. Dus, en sowieso werd seksualiteit natuurlijk en seksuele vrijheid heel erg gevierd. En dat werd natuurlijk heel erg de kop ingedrukt. Het vieren van die seksuele vrijheid, dat is logisch. Want die seks werd ineens onveilig en misschien wel dodelijk, die seksuele activiteit. Maar de emancipatie is ook van homomannen. Omdat zij een risicogroep vormden. En dat wordt ook heel duidelijk gecommuniceerd vanuit beleid. Logisch ook en ook belangrijk. Maar dat heeft wel gezorgd voor een bestendiging van ideeën die van negatieve denkbeelden over homoseksuele mannen. Dus over promiscuïteit. Over anale seks. Over dat gedrag. Ja, ik noem het nu gedrag, maar dat niet zozeer. Nou ja, goed. Die seks. Dat die tegennatuurlijk zou zijn. Hè? En dat dit het antwoord is van die natuur op dat gedrag. Maar merk je dan nu nog steeds wel iets van dat stigma? van die vooroordelen? Nou, wat we vooral signaleren is dat in de podcast, dat, en dat is ook wat je net zei, van hè, dat verhaal wat Jan vertelt over, over zijn partner, over Martin. Hij is Martin's weduwnaar inmiddels. Dat zit hem nog zo hoog. Dat is ook met zoveel schaamte omgeven. Dat hoor je ook in zijn stem. Je hoort ook dat er een soort deksel van iets afgaat. En dat is omdat dat verhaal gewoon nog steeds niet in het volle licht mag staan. Dat die geschiedenis nog steeds niet echt wordt erkend. En ook dat de mensen die het hebben meegemaakt van dichtbij, zoals Jan, die dus dat hij zichzelf, dat hij hemzelf ook niet als onderdeel ziet van die geschiedenis. Ze hadden het net hè, over het toe-eigenen van je verhaal. Het eigenaarschap daarover vinden. Of claimen. Dat lukt veel van de mensen die we spreken niet. Dat durft ze niet, omdat ze ook bang zijn dat ze erop gepakt worden. Dat is nog steeds van, ja, HIV positief bent, moet je je schamen. Is het je eigen schuld? Je had beter moeten weten. Er zijn voorbehoedsmiddelen. Dan zul je wel iets heel raars hebben gedaan. Dan zul je wel ontzettend veel seks hebben. En ook nog eens onveilige seks. En misschien rare seks. Nou goed. En nu je geïnfecteerd bent, kan ik het dan misschien niet van je krijgen. Dat weten we dan inmiddels wel. Hè, dat je dat niet zomaar oploopt. Maar het is ook een hele tijd geweest dat mensen dan niet uit hetzelfde servies wilden eten. Of uit hetzelfde glas wilden drinken. Dat beschrijft ook een van de personages. Nou, dat is wel echt midden jaren 90 inmiddels. In een progressief Amsterdams milieu. En die geschiedenis, ik ga niet pretenderen dat die geschiedenis nooit verteld is. Maar wat we in Nederland vaak uitlichten is het beleid dat progressief was. Zeker als we dat vergelijken met het Verenigd Koninkrijk. Mm. En al helemaal met de VS. Waar de president de eerste jaren, terwijl er dus ongelooflijk veel mensen doodgingen, het woord AIDS niet eens in de mond nam. Als we dat vergelijken met het Nederlandse beleid, is dat inderdaad heel progressief geweest. En dat is ook goed dat we daar naar kijken, dat we dat vieren, dat we daar lering uit trekken. En ook dat we blijven kijken naar stigma en ziekte en hoe die twee verband houden met elkaar. Daar kunnen we veel van leren, denk ik. Dat hebben we ook gezien met COVID natuurlijk. Hoe dat stigma's, eigenlijk die er wel al bestonden, maar wakker kusten. Ja. En die beleidkant is dus belangrijk. Maar wat nooit zo goed verteld is, vind ik, en vindt Randy ook, is dat persoonlijke verhaal van hoe was het voor mensen zelf? Hoe was het in de cafés? Hoe was dat binnen families? Hoe ging dat als je kind overleed aan de gevolgen van AIDS? Hoe ging dat in ziekenhuizen? Hoe ging dat binnen de zorg? Het stigma binnen de zorg schijnt nog steeds groot te zijn. Dat ervaren HIV-patiënten en mensen die leven met HIV. Dat het stigma onder vrienden en familie afneemt, maar binnen de zorg niet. Dus dat iemand met HIV leeft echt anders wordt behandeld in die behandelkamer. Dat er handschoenen worden aangetrokken op momenten dat dat niet voor de hand ligt. Dat er fysiek afstand wordt genomen. Dat er sturende vragen worden gesteld over seksueel gedrag. Ik zeg niet dat deze podcast dat kan veranderen, maar het is wel, het is een belangrijk, blijft een belangrijk gesprek. Dat stigma is niet weg. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Zal ik het pakken? Ja, dat is goed. Ik heb een heel, vind ik dan, lelijk schilderij voor je meegenomen. Heb je het gekregen of heb je het zelf gekocht? Dit is eigenlijk nog veel erger. Ik heb het laten maken. Want, is het laten maken? Ja, mijn nieuwe roman, Man maakt het stuk, gaat over een beeldend kunstenaar. En ik heb de presentatie, wilde ik niet in een boekhandel, ook niet bij de uitgeverij houden. Maar heb ik in een tentoonstellingsruimte georganiseerd. En daar had ik allemaal lege canvassen opgehangen en werd iedereen uitgenodigd om naar mijn praatje. Kreeg iedereen de opdracht om Man maakt het stuk, die drie woorden, wat dat dan ook mogen betekenen voor hen, te verbeelden in een schilderij. En mijn vriend, die net al die lieve dingen over me heeft gezegd, ga ik nu even voor de bus gooien, want die heeft dus een doodeng en raar schilderij gemaakt. Oh, jeetje, ja. Ik zie een man. Dat ben jij dan? Ben jij dat? Oh, god, ik hoop het niet. Oh, ik weet het niet. Ja, misschien wel. Misschien heb je gelijk. En zie ik ook bloed? Ja, hoor. Ja, bloed. Met scherven eromheen. Ja, deze man is echt stuk, ja. Die is hartstikke stuk. En het stomme is, ik had 20 canvassen aan de wand hangen. Sommige mensen hadden dan samen iets geschilderd. Maar ik had helemaal niet nagedacht over het resultaat. En dat ik dan daarna dus 20 schilderijen had. En de meeste zijn echt prachtig of gewoon aandoenlijk of wat dan ook. En ja. Kan ik wel kwijt. Maar van deze denk ik echt, die is voor jou. Dankjewel. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Oh. Dit is het boek van over Jaap Eden, achtergelaten door Erben Wennemars. Hij zegt, Jaap Eden is een van de grootste sportmensen in de Nederlandse geschiedenis. En iedereen moet dat verhaal van hem kennen. En dit is achtergelaten door Jesse Beentjes, een koektrommel die hij ooit heeft gekregen van zijn, volgens mij van zijn moeder. En hij heeft hem toch nooit gebruikt. Omdat hij blijkbaar geen type is voor koekjes in een koektrommel. Wow. Oh, dat ben ik wel. Ja? Ja, het doet me ook. Het is niet de koektrommel die oma's vroeger gebruikte voor hun naaigerij. Want dat was een ander merk, hè? Het was een. Oh. Ken je die niet? Dat was zo'n Brits. Waren Britse koekjes. Ja, die... nee, dat was die Toffees. Die, oh, waren dat Toffees? Die Quality Street. Ja, Quality Street. Ja. Maar daar doet het me toch aan denken. En dan krijg ik wel warme gevoelens en herinneringen komen dan boven aan mijn oma. Dus ik wil die graag. Oh ja. En ik vind het ook wel een leuke parallel tussen jullie boeken. Want Jesse Beentjes heeft het boek geschreven Minder Man. Ja, nou, zeker. Minder Man, Man maakt stuk. Ja, ja. Hoort allemaal bij elkaar. Hoort allemaal bij elkaar. We eindigen met De Liefde. Fiona Apple, Paperback. Van waar deze keuze? Sowieso enorm fan. Dit is ook een nummer wat ik heel vaak zomaar ineens begin te zingen. Ik vind het heel mooi als liefdesliedjes of verhalen ook getuigen van de tragiek, spanning, angst die ermee samenhangt. En dat doet zij door ook te benadrukken hoe moeilijk ze het vindt om die liefde aan te kunnen of zich daaraan over te geven. Maurits de Bruin, fijn dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere afleveringen van Misha terugluisteren. Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlog. I was staring at the sky, just looking for a star. To pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew. Was a hopeless to be had, but then the dove of hope began its downward slope. And I believed for a moment that my chances were approaching to be grand, but as it came down near, so did a weary tear. I thought it was a bird, but it was just a paper bag. Hunger hurts, and I want them so bad. Oh, it kills, 'cause I know wanna clean up. I got to focus. These hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works. When it costs too much to love. And I went crazy again today, looking for a strand to climb, looking for a little hope. I failed to cope. I said, honey, I don't feel so good. Don't feel justified. Come on, put a little love here in my body. He said, it's all in your head. And I said, so's everything, but he didn't get it. I thought he was a man, but he was just a little boy. Hunger hurts, and I want him so bad. Oh, he kills, 'cause I know NPO Radio.